أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal nako yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu ñu ngi and ak yeen ci sen darsu sira tollu batay ci khutbatu hajjatul wada ginnaw dars bu ñeuk bi buñ ci tire ay leçon li ci desone ci khutba bi moy li nek sunu kanam yenen tibbi alayhi salatu wassalam kero ci khutba gogu ci ajam gu mujju gi bok na ci lam don denk nit ñi moy ayyuhan nas innahu la nabiyyun ba'di wala ummatun ba'dakum ala fa'budu rabbakum وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وعدوا زكاة أموالكم تيبت بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلون الجنة ربكم أخرجه ابن ماجه كروكا عرفات فناج بوتانغبا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كي يالا يوني وون سي جام ني موي يوننت بي باغا تخاو نان يين نيت ني ايها الناس يين نيت ني انه لا نبي بعدي ما يندي ييغال ني امول يوننت بوي نييو سما گيناو سو نين دوندي سما گيناو اك لو نين مانا دگ سي اي واخ اك سي اي ووتي نا نين ييك ني لا نبي بعدي yenent du ñew ginnaw yenent sallallahu alaihi wasallam motax deug deug dina nek tay gatché ci réew mu melni sénégal nga dégg fi ay woté ñu naan diw yenent la nangam ak nangam mo defon li feulé mo melol ni fé melni fi wax deug yalla lool du diiné ndax wax ji dafa leer yonent bi neena la nabiy ba'di yonent du ñew sama ginnaw mune wala ummat ba'dakum amul benen xet buy ñew sama ginnaw xet xet wi moy xet wu mujju man yonent bi ma yonent bu mujju wallahi li ndenkané la aka neexon mu dugg ci ay nopp yu deg aka neexon mu dugg ci xel yu xalaat aka neexone mu dugg ci ay xol yi comprendre yeen nit ñi li wor tay mbir amul yenen tu buy ñew sama ginnaw amul benen xet buy ñew ginnaw xet wi enti mina ala ma ngi len di yeggal ne fa'budu rabbakum jamu len sen borom lu la way mëna wax lo mëna jang luñ la mëna diggal ludul jaamul yalla santul na leneen motax ki gëna bax ci nit ñi moy ki diggal ay mbokam nan leen jaamu leen yalla ki gëna alku ci nit ñi moy ki réeral ay mbokam sank leen jaaral leen yeneen yoon yu wuté ak yoonu yalla ba ñoñu sanku ki alak nit ñi moy ki deddelé nit ñi ak seen borom kokoy ki alak nit ñi yonent bi de mom deful won lol dene ala dama ne ñu ne a mu ne fa'budu rabbakum jaamu len sen borom wasallu khamsakum julli len sen waxtu yi juroom fu ngeen mana ne na ngeen jaamu yalla te taqo julli nga gis tay ay julit yu ñu orienté bayi lo len jaamu yalla bayi lo len julli yonent ñew di digle jaamu yalla ak julli ñeneen ñew di digle leneen ludul jaamu yalla ak julli li ci ruslu moy julli di deggal ñoo ñu top leen bayyi yonent yalla muhammad wasallu julilen khamsakum sen jurom wasumu saharakum warlen sen wer wa addu zakata amwalikum joxelen sen alala yingen mom alal yingen mom di seni alali bop li ngeen liggey dong mu lewlen ngeen denc ko at ba at bi delsi yenenti bi alayhi salatu wassalam neena alal joju joxelen ci ciopati len ci li nga xamne denc ngeen ko bam mat alal bam mat at na ngeen ci genné ngeen joxe ci azaka wa addu zakata amwalikum joxelen sen alali bop muneti batun biha anfusakum muy mu nek nak lu tey sen bakan da ngeen fexé ba alal ji bu ngeen koy genné bu mu nek force bu mu nek ñak fexé bu mu nek lu man ta ñak waye da ngeen koy genné ngir jaamu yalla genné ko ngir bëgg yalla genné ko ngir yaakar tiyaba muna wa tahajjuna buyut rabbikum ngeen aji sen neegu borom ngeen fexé ba kër gele nek kër go xamné mom la ñëk tabax ci jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala mu nek kër go xamné li tax ñu tabax ko du lenn dul utiyaba ak jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala na ngeen fexé kër gogou ngeen ajifa na ngeen fexé neeg bobu ngeen magaliko mune wa atiu top len wulata amrikum top len ñi len jité ci seen diiné top len ñi gaddu seen mbir ñi len di orienter di len jubal ci yalla neena ci yonent neena di len tet ci seen walu aduna ak seen walu diiné na ngeen len top yenent bi neena ndenkaane yi ma len jox su ngeen ko defé tadkhulu ngeen duggu jannata rabbikum sen aljanay borom kon yenent sallallahu alaihi wasallam bok na ci lamu joxe moy yenent du ñew sama ginnaw amul benen xet buy ñew ginnaw xetu muhammad jaamu len sen borom julli len waxtu juroom wor len wëru koor joxe len azaka aji len makka top len seeni njit jurom ñett mbir kérok yaronte bi alayhi salatu wassalam bok na ci la mu joxe munewa antum yen tasaluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta fa qala bi isbihi ash-shababa yarfa'uha ila as-samaa وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ انت بي نانا وانتم تاي يين ني دي ساماي صحابه دي جوليت ني ما اندك يين يينيغي ماي لاج ولا بون لن لاجي فما انتم قائلون لوغين دي تونت سون لن لاجي ماي كان لان لا ديف سي دينا جي لوغين دي تونت qalu gayne ko nashhadu nañ sede annaka yow qad ballaghta jotali nga lila yalla yoni won amo len lo ci neub amo len lo mankel deug deug yow yonent matal nga motax su nit taxawé nan li yonent bi daf ko ko neubal wala yonent daf ko ko jaglel wala yonent daf ko ko nangamal lolou deug deug safan la ndax yonent ali salatu wassalam biko yalla ne ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayka jotali liñ la jox amul lu mu ñometti neub lepp la leral amul lu mu jaglel ay nit lepp la joxe lepp la woné bu len laaje lu gën di tontu sahaba yi ne ko danañ sédé ne joxe nga motal nga wa addeeta joxe nga li la yalla yoni won waye yemo ci wa nasahta laaye nga biir yonent bi alayhi salatu wassalam deful ludul joxogn baramam joxogn bi mu yekati ko ci kaw asaman mom yonent alayhi salatu wassalam kon su ngeen déggee mbokk yi dëgg-dëgg càmbar tomb yi da ngeen fekk yonente alayhi salaatu wassalaam li ko yàlla yónni amul lenn lu mu ci manqueel bal sallallahu alayhi wa sallam lépp la joxe lépp la def amul lenn lu mu denc pour jaam ñi waaye bal lépp la joxe moo tax mu ne leen jaamu leen yàlla julli leen woor leen joxe leen azaka déggal leen seeni kilifa ndax ngeen dugg aljanna waaw yéen buñ leen laajee sax ndax man yonente alayhi salaatu wassalaam jottali naa lu ngeen di tontu gaay na ko danañ seede ne yow amoo lenn loo nëbb lépp nga joxe lépp nga matal lépp nga leeral amoo lenn loo xam ne yow yonente alayhi salaatu wassalaam nëbb nga ko ba jaam ñi bañ cee jot ba lépp loo xamante ne waroon nga koo def yow sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def nga ko loolu yëpp keroog mbokk yi ma nga amee woon ci Arafat ma nga amee woon ci aj gu mujj ga diggante yonente bi alayhi salaatu wassalaam ak sahaaba ya ñooñu nga xam ne keroog ñoom dong ñoo fay ay jullit ñooñu nga xam ne keroog ñoo ko daroon moom sang bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ànd ak ñoom yar leen wàññi leen aj googu nekk aju tàggatoo digganteem ak ñoom kon yéen samay mbokki julit diine daal dëgg-dëgg su fekkee dañ koo bëgg a xam nan ko jëlee ci yonent bi moom la yàlla yónni woon ci ñun programme bu wér bi moom moo ko indi woon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam looloo tax bu ñu bañee sànku bu ñu bañee jàdd nanu déglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam looloo tax keroog mu yëkkati baaraamam mu ne lu ngeen di wax gaa yi na ko jotal nga laaye nga biir xeet wi mu ne yow yàlla seedeel yow yàlla seedeel yow yàlla seedeel mbokk yi falamma faraga min xutbatihi nazala alayhi qawlullah taala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum lislaama diinan keroog ba aj gi jeexee ba yonent bi paree ci aj gu mujj googu la waxu yàlla bu màgg bi wàcc ci kawam ci suratu araf ci suratu maida aaya bu tedd bu màgg yàlla tabaraka wa taala ne ko tey day lañ motal diine ji alyawma tey akmaltu lakum diinakum tey lan motal diine ji mat na sëkk kenn du ci yokk kenn du ci wàññi wa atmamtu alaykum ni'mati tey laa mottali ci yéen samay xéewal wa radaytu lakum lislaama diinan tey laa leen nangul gërëmal leen islaam muy seen diine kon aaya bi tënk na ñetti mbir wane na lislaam mat na xéewal gi yàlla doon sëmbërtal ci jaam ñi keroog yàlla matalal na ko jaam ñi waaye ngërëm na moom yàlla gërëm na islaam mu nekk diine wa indama samiaha umar radiallahu anhu baka fa qila lahu ma yabkik qala innahu laysa ba'du lkamali illa nnuqsan keroog ba umar déggee aaya bi umar jooy na jooy yu métti ba sahaaba yi yërëm ko sahaaba yi ne umar looy jooy mu ne lu mat lu ngeen ci xam lu dul day manqué waat lépp lu ngeen gis mu mat dañ ne mat na buñ ko dégloo wala ñu seetaan ko ay fan dañuy gis mu commencé manqué kon ndeke ba kérok ba yalla né diiné ji matna Omar ndaysan ci la dégg né diiné ji dina manké ji bis gis ngén tay motax kérok ba yénent bi paré adjam wala ma qada manasikahu ba mu paré aj ndaysan da nay ñaax nak jaamam ba dadi départ nak dadi bour lahas ay bagajam nak jëm tayba madinatul munawwar delu wat ndaysan ci keparam ci barab bu sel ba kon mbokki julidi ci denkana yenenti bala sallatu wassalam bim denk sahaba yi ci ay alquran bi yalla wacc ci mom ne ko diine ji matna xewali matal nako tay geureumal na len islam moy sen diine ci joy yu metti yoyu omar joy yekne l'islam matna waye be se ngi ñew dana wañeku yenenti bi alayhi salatu wassalam aj gogum aj ba matal mu lahas ay bagajam takku tourner di ñibi jëm madinatu munawwar mbokk yi fofu lañuy teunké waxtaan wi inshallah bayi len ngeen dugg bu ngeen amé ay laaj ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul nu jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.